Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2024. Bugün 26 Kasım Salı. Yıl 2024. Ay 11. Gün 331. Kasım 19. 1446 Hicri Cemaziyel Evvel 24. 1440 Rumi Kasım 13. Soğukların başlaması. Günün uyarısı. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Tema ya da bildiğimiz adıyla, Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranması gibi doğal katliamları önlemek için tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve hepimizin harekete geçmesi icap ettiğini belirten Tema Vakfı bu konuda şöyle demişti. Yaşamamızı doğal varlıklara borçluyuz. Bizlere düşen doğanın korunmasıdır. Gelecek nesillerin bize emaneti olan toprak, hava, su, yeşil örtü ve tüm canlıları korumak bir doğa ve ülke meselesi olarak görülmeli ve mutlaka siyaset üstü tutulmalıdır. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün, yani 26 Kasım 1934'te efendi, bey, hanım, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanun kabul edilerek yürürlüğe konmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Açık Gazete programı haftanın ikincisi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Freddie Mercury'nin doğum günü bugün. 1946'da Zanzibar'da, Tanzanya'da doğmuş ve 1991'de hayata veda etmiş. Britanyalı şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör, aynı zamanda da ünlü rock grubu Queen'in baş solisti ve rock müziği tarihindeki en büyük şarkıcılardan biri olarak da adlandırılıyor. Ve kendisi Fars ve Hint ana babadan doğmuş ama İngiliz liselerinde okumuş Hindistan'da. Sonradan da 8 yaşında Zanzibar'a dönmüş ki ortaokuldan sonra. Ve 1964'te de Zanzibar devriminden kaçıp Middlesex'e, İngiltere'ye geçmiş durumda. Kendisinin yanlış söyledim, özür dileyerek hemen düzeltiyorum. Doğum günü değil, hayata veda ettiği günün bir gün sonrasındayız. 24 Kasım'da 1991'de hayata veda etmişti Queen. Bu şarkının sözlerinde de çok önemli bazı açıklamalar geliyordu. Bir yarattığımız dünya bu mudur şeklinde bir soru var. Şimdi özellikle onu söyleyelim. Sözleri nasıl gidiyor bir bakalım, dünyaya bakışı. Beslemek zorunda olduğumuz şu aç ağızlara bir bakın. Ürettiğimiz şu bütün bu acılara. Etrafa dağılmış bir sürü yapayalnız yüz ihtiyaç duydukları şeyi arıyorlar. Bu mudur yarattığımız dünya? Bunu ne için yaptık? İstila ettik. Bu mudur? Kanuna karşı mı? Yani sonunda öyle görünüyor. Bugün hepimiz bunun için mi yaşıyoruz? Yarattığımız dünya biliyorsunuz her gün çaresiz çocuklar doğuyor. Mutlu bir evde kimin sevgi dolu bir bakıma ihtiyacı olmayan kim yok ki? Bir yerlerde zengin bir adam tahtında oturuyor ve hayatın böyle önünden gelip geçmesini bekliyor. Oh, bu yarattığımız dünya bu mu? Kendi başımıza başardık bunu. İliklerimize kadar mahvettiğimiz, soyup sobana çevirdiğimiz, mahvettiğimiz dünya bu mu? Eğer gökyüzünde aşağıya doğru bakan bir tanrı varsa, bütün bu yaptıklarımız hakkında ne düşünebilir acaba? Yarattığı bu dünyaya mı bakacak? Hayretler içinde kalacak diye giden sözleri işte Queen'in şarkısından bu sözleri çalarak başladık. Evet, şimdi günün tarihine geçmeden önce bir özetleyelim durumu değil mi? Tabii. Kadınlar 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü nedeniyle kapatılan Taksim'e çıkmak için bir araya geldi ve abluk altına alınan çok sayıda kadın sert polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Gece geç vakit haberleri böyleydi. Artı Gerçekten ve başka kaynaklardan T24'ten görebiliyoruz. İstanbul'da 25 Kasım eyleminin ardından gözaltılar için emniyetin önüne gelen avukatlara da polis müdahalesi yapılmış. En az 169 kişinin gözaltına alındığı Karaköy iskelesinde eylem yapılınca T24'ten Can Öztürk'ün bildirisi var ve ciddi bayağı çatışma olmuş durumda. Türkiye'nin başka birçok yerinde de pek çok ilinde de kadın yürüyüşleri vardı. Fakat bu İstanbul'daki en güçlü bir şekilde bastırıldı. Ağır bir şekilde. Ama buna herhalde çatışma denemez. Yine Bu düz polis saldırısı demek lazım. Çünkü fazla. çok da abuk bir gerekçeyle yasaklanmıştı. Olabilir, belki bir terör propagandası olabilir, belki bir bilmem ne olabilir falan diye durup dururken demokratik hak ve özgürlükleri engellemişti valilik. Ve sonra da polis saldırıp bir araya gelen kadınları, sadece slogan atan kadınları gözaltına aldı. Evet, onun dışında da Pakistan'da da çok ciddi bir durum var. Cezaevinde tutulan eski başbakan İmran Han'ın on binlerce taraftarının başkente doğru ilerlemekte olduğu olağanüstü günler yaşadığı da belirtiliyor. İslamabad'a doğru başkente yürüyüşe geçmişlerdi. Pakistan Adalet Hareketi PTI yetkilileri 70 binin üzerinde kişinin başkent yolu olduğunu iddia ediyorlar. Büyük bir baş kaldırı var diyelim orada da. Giriş çıkışlar kontrol altında. Konvoya çeşitli noktalarda müdahale edildiği haberleri geliyor. Ayrıca bir daha geç bir son dakika haberine göre de yani İmran Han'ın parlamentoya yürüyün çağrısından sonra bir kişinin öldüğü ve düzinelerce kişinin de yaralanmış olduğu son 2 günde bütün ortalığı kapattıkları biliniyor yetkililerin. Ama böyle bir ağır durum da orada var. Onlardan da bahsedeceğiz tabii. Ve evet, 2 tane çok önemli şeyde bunların sözünü etmeye birazdan etraflıca bakarız, çalışırız. Şimdi tarihte bugün biliyoruz. 1865 yılında bugün Lewis Carroll takma adını kullanan Charles Ludwig Dodgson'un yazdığı Alice Harikalar Diyarında hikayesi ilk kez basılmış. Bir matematikçi olan ve çalıştığı okulun dekanı Henry Lydell ile arkadaş olan Dodgson'ın 1862'de bir piknikte Henry Lydell'ın kızı Alice'e anlattığı öyküyü küçük kızın ısrarı üzerine kaleme aldı ve eserin böylece ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak yazar küçük kahraman diye adlandırdığı ilham kaynağının gerçek bir çocuk olduğunu ısrarla reddetmiş. Roman, Victoria döneminin politik ve dini çekişmelerini hicveden bir eser olarak da görülüyor. 1983'te bugünse Stanislav Petrov adlı bir Rus yarbay, Sovyetler Birliği'ne ait füzenin erken uyarı sistemindeki bir hatayı fark etmesi üzerine olası bir nükleer savaş engellenmiş. 1983'te bugün. Rus füze erken uyarı sistemi sabaha karşı dört sularında Sovyetler Birliği'nden, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Amerika, yani Sovyetler Birliği'ne Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilmiş bir adet kıtasal balistik füze algılandığı uyarısı vermeye başlamış. Yani bir füze geliyor diye uyarı geliyor, alarm. Petrov bu uyarı ne olduğunu düşünüyor. Saldırının gerçekten olması halinde Amerikan bilgisayarlarının erken uyarı sistemini şaşırtmak için sanki aynı anda yüzlerce füze gönderilmiş gibi bir aldatma yöntemi kullanacağını söylüyor. Bunu ileri sürüyor. Petrov üstlerine herhangi bir bilgilendirmede de bulunmuyor. İlk yanlış alarmın ardından sistem bu sefer ayrıca 4 adet füzenin daha Rusya'ya doğru geldiği uyarısında bulunuyor. Petrov hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bu düşünce tarzının bir kez daha sistemin uyarısından şüphelenerek füzelerin varlığından kesin olarak emin olmak için yerde bulunan Sovyet radarlarından ufuk çizgisinden alacağı sinyalleri beklemeye başlıyor. Bu bekleme süreci Sovyet ordusunun olası bir karşı atağın gerçekleşmesini neredeyse imkansız duruma getirmişti deniyor. Ancak sonuçta Petrov haklı çıkıyor ve bir nükleer savaş engellenmiş oluyor. Fakat askeri teamülün dışına çıkması, yani alışılagelmiş davranış kalıplarının dışına çıkması, onun emekli edilmesine sebep oluyor. Petrov 17 Şubat 2013 tarihinde Almanya'nın savaş karşıtı Dresden ödülüne de layık görülüyor. 30 sene sonra. Evet. Halbuki bütün dünyanın da bugün başka türlü olacağını düşünebilirdik herhalde, değil mi? Evet, çok cesur bir davranış. Ama ne kadar bu iki devlet arasındaki füzeler sisteminin de ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor aslında. Ufak bir hata az daha insanın yok oluşuna sebep olabilirmiş. Evet, buna benzer bir başka meseleyi de daha önce filozof, düşünür, aktivist, yazar Noam Chomsky ile yaptığımız mülakatta da etraflıca konuşmuştuk. Bir Küba açıklarında bir olaydan da bahsedilmişti. Aynı. Evet, bir de denizaltı. Bu şekilde 3 defa yaşanıyor benzer şekilde. Bir savaşın eşiğinden dönüyor. 3 büyük hata diyelim. İşte Sovyet görevlileri tarafından engelleniyor. Bu bir şeye bağlı yani. Pamuk ipliğine bağlı. Evet. İnsanlığın ve hatta bütün canlıların, gezegenin kaderi böyle bir pamuk ipliğine bağlı. Evet, şimdi dönelim haberlerimize. Normal olarak bu COP29 ve iklimle başlardık ama şimdi bu önemli olaylarla ilgili İki habere de bakalım isterseniz. İstanbul'da 25, yani Türkiye'nin dört bir tarafında aslında şey yapıldı. Bu kadın hareketinin gösterileri, yani bazı gazetelerde, hatta Evrensel'de mesela, il il bütün illerde ve ilçelerde nasıl bu kadına karşı şiddetle mücadele yürütüldüğünü gösteren ayrıntılı bilgiler var. Kadınlar ki şiddete karşı alanlarda pek çok ilde uluslararası kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde alanlarda ve gerçekten dikkat çekici derecede yoğun ve güçlü bir ayaklanmanın dört bir tarafta olduğunu, bu protestonun görüyoruz. İstanbul, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kadınlar alanlarda birilerine haykırıyorlar. Ama en büyük şiddet gösterisi İstanbul'da oluyor, değil mi? Ya en büyük polis müdahalesi evet İstanbul'da oldu. İzmir, Ankara gibi illerde, Diyarbakır'da buralarda ciddi müdahaleler yaşanmadı. Dolayısıyla kadınlar barışçıl bir şekilde her zaman olduğu gibi gösterilerini yapmışlardı. İstanbul'da valilik yasağı sebebiyle bir araya gelen bütün kadınlara müdahale edildi. Toplamda 160'ın üzerinde kadın gözaltına alınmıştı. Onların da büyük bir çoğunluğunun gece geç saatlerde ya da sabaha karşı serbest bırakıldığı haberi var. Niye alınıyor, niye serbest bırakılıyor? Burası biraz Bir muğlak. araya geldiler diye düdük çaldıkları için falan gözaltına alınma sebepleri. Peki niye serbest bırakılıyorlar o zaman? Çünkü sadece düdük çaldıkları için gene. Başka bir şey yapmadıkları için. Sadece düdük çaldıkları için gözaltına alınıyorlar. Sonra da sadece düdük Evet. çaldıkları gerekçesiyle gözaltından serbest bırakılıyorlar. Aslında avukatlara da polis müdahalesi olmuş. Evet Can öyle de yazıyor. 24'ten yazdığına göre kadınların Taksim Tünel'de toplanması polis barikadıyla engelleniyor. En az 169 diyor bendeki haberde. Gözaltına alındığı eylemlerin ardından avukatlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geliyorlar. İşlemleri hızlandırmak adına içeri girmek isteyen avukatlara polis engel oluyor. İlk 16 kişilik avukat grubunun girmesine izin veriliyor. Diğer 16 avukatsa dışarıda bırakılıyor. Tam yarısını içeri alın, dışarıda bırakıyorlar, bekletiyorlar. Sonradan da tepkiler gelince bütün avukatların içeriye alınmasına izin verilmiş. Çok trajikomik bir durumdan bahsediyor olabiliriz yani. Yani tamamen kapatılan alanda içeriye geçişe izin verilmiyor. Taksim Tünel'de toplanması bu polis barikadıyla engellenince. İskelede ablukaya alınan kadınlar Jinjiyan Azadi geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganları atıyorlar. Basın açıklaması da iskelede okunmuş. Ama yani 25 Kasım Kadın Platformu'ndan bildirildiğine göre Asmalı Mescit, Tünel ve Beyoğlu'nun ara sokaklarında en az 169 kişinin gözaltına alındığı da belirtiliyor. Evet, bu böyle biber gazlı da müdahale var. İstanbul Barosu da çağrı yapmıştı. 25 Kasım dolayısıyla gözaltına alınanlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Gözaltına alınanların Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği bilgisi verildi. Gözaltında olduğunu düşündüğümüz yakınlarınız için baronun numarası ve numarayı veriyorlar. Telefonunu arayabilirsiniz diyorlar. Böyle bir durum. Dünyanın diğer yerlerinde nasıl bu protestolar ve de gösteriler yapıldığını tam takip edemedim ama Evet, onu ben de göremedim. bir oradan bir de bu şimdi Pakistan'daki yeni duruma geçelim. Yani bu da BBC'nin ve Guardian'dan takip ettiğimiz önemli bir gelişme sayılabilir. Olağanüstü günler yaşanıyordu bir süreden beri ama son olarak Pakistan Adalet Partisi yetkilileri PTI 70 bin üzerinde insanın başkent yolunda olduğunu iddia ediyorlar. İslamabad'a giriş çıkışlar kontrol altına alınmış. Konvoya çeşitli noktalarda da müdahale. Ve internete de büyük oranda erişim engeli getirilmiş. Çok sık rastladığımız gibi. Eski başbakanın cezaevinden yaptığı son açıklamanın ardından 22 Kasım Cuma, geçen Cuma günü harekete geçtiler. 26 Kasım Salı yani bugün cezaevine Han'ın cezaevinde tutulduğu İslamabad'a ulaşması bekleniyor. Yüzlerce suçlamayla karşı karşıya İmran Han bir seneden fazladır hapiste ve hakkındaki suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor. Ve son Şubat'ta yapılan son seçimlerde kapsamlı bir hile yapıldı ve kazananın kendileri olduğunu da iddia ediyordu PTİ zaten. Başbakan Şahbaz Şerif'in lideri olduğu Müslüman Birliği önderliğindeki koalisyon hükümeti de yol barikatları oluşturuyor. On binlerce asker ve polis mobilize ediyor. Tam bir savaş ya da iç savaş manzarası. Göz yaşartıcı gazla bazı noktalarda fiziki polis müdahalesiyle durdurulmaya çalışılıyor. PTİ yetkililerine göre 5.000'in üzerinde taraftarın gözaltına alındığı duyurulmuş. Ve başkentte de devlet binalarının bulunduğu bölgeler nakliye konteynerleriyle kapatılmış, yani barikatlar konmuş. Hatta BBC muhabirlerine göre başkent artık Konteyneristan olarak adınmaya başlanıyormuş. Han'ın kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen eşi Büşra Bibi de konvoyda yer alıyormuş. Hatta bir araç üzerinden konvoya hitaben yaptığı konuşmada, "İmran yanımızda olana kadar bu yürüyüşü bitirmeyeceğiz. Son nefesime kadar burada olacağım. Siz de beni desteklemelisiniz," diyor. İyi düşünülmüş bir komplo olduğunu da söylemiş Pakistan hükümeti. Fakat gelişmeler son Reuters kaynaklı haberlere bakılacak olursa, en az bir polisin öldürülmüş olduğu ve düzinelerce insanın, onlarca kişinin Pakistan'da yaralanmış olduğu çatışmalarda haberleri gelmeye başladı. Han'ın partisinden, PTİ'den pek çok kişinin yaralandığı da haber veriliyor. Ayrıca Büşra Bibi'nin de tutuklandığı haberi gelmiş. Benim ilk okuduğum BBC haberine Reuters'ın son dakika ilaveleriyle şimdi onun da gözaltına alınmış olduğu haberi var. Ve en büyük yardımcılarından biri Ali Emin Gandapur'un da Hayber Pahtunkhwa vilayetinin de valisi durumda. O da bir pazartesi gecesi ta içine kadar giden bir yürüyüşe önderlik etmiş. İşte konteynerler kullanılıyor. Çok acayip bir durum var. Takip etmek durumundayız tabii bunu da. İmran Han tabi askeri bir müdahaleyle devrilmişti. Bu yılın başında Şubat ayında ise seçimler gerçekleşti Pakistan'da. İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi birinci parti konumundaydı. Yani şu anda sokakta destekçilerin sokakta olduğu parti aslında seçimleri kazanan parti. Biraz da karmaşa bundan dolayı ediyor. Hükümet buna rağmen işte sokağa çıkanlara komplo kurmakla falan suçluyor. Biraz Pakistan'da işler Evet, bir savaşla ilgili yani. gelişmelerden de kaygıyla bahsetmek mümkün. Biraz önce tarihte bugün de nükleer uyarılardan bahsetmiştik ama sen NATO ile ilgili bir uyarıdan da bahsediyordun sabah. Evet, NATO'dan şirketlere bir uyarı geldi. Yani çok alametler belirdi deniyor ya bir Evet. savaşa dair. Daha önce İsveç ve Finlandiya'nın broşürler ve internet siteleri hazırlayıp halkının savaş durumunda ne yapacağına dair hazırlık yapmalarını önerdiği haberleri vardı. Dün gazetelerde Almanya'nın sığınaklarını yenileme konusunda bir harekete geçirdiği bir savaş hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyordu. Şimdi NATO'dan şirketlere uyarı, savaş senaryosuna hazır olun diye bir başlıkla artı gerçekte verilmiş. NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, işletmelerin savaş senaryolarına hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek üretim ve dağıtım hatlarının bu doğrultuda düzenlenmesi çağrısında bulunmuş. Bir etkinlikte konuşmuş Bauer, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle sınırlı olmadığını, mevcut tüm araçların birer silah gibi kullanılabildiğini ifade etmiş ve şirketleri hazırlıklı olmaya çağırmış. Bu arada Kıbrıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO'ya tam üyelik planı sunmuş. Onun da NATO'ya üye olması bekleniyor. Evet, yani başta çaldığımız Queen şarkısı Is This the World We Created? Yarattığımız dünya bu mudur? Sorusunun ne kadar haklı olduğu da akla gelmiyor değil doğrusu. Evet, bu arada da gerçek savaş durumları devam ediyor. Şeyde de gene yüksek sayıda Filistinli'nin öldürüldüğü haberi de var. Tabii Türkiye'den de inanılmaz şiddet yükselmelerinden bahsediyoruz yani. Son haberlerde bu şeyin 7 kişi öldüren insanın durumuyla ilgili de yeni rakamlar ilavesi var. Toplamda 8 kişi öldürmüş oldu kendisini öldürmeden, yani toplamda 9 kişinin öldüğü bir şiddet olayıyla da yaşandığı da apaçık cüler ürpertici bir şekilde devam ediyor. Evet, şimdi iklim meselelerine dönelim ama dönmeden önce bir ara verelim isterseniz. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30'u bir, hatta 2 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve bakalım, dönelim iklim ve ekoloji konularındaki durumlar. Yani COP29 zirvesi tamamlandı. Büyük bir hayal kırıklığı olduğu pek çok yerde yazılmakta. Yani Muhtar Babaev dahi Guardian'a yazdığı yazıda COP29'da bir anlaşmaya vardığımızdan memnunum ama batılı ülkeler çok daha iyi bir anlaşmanın önünü aldılar diye yazmış Muhtar Babaev kim? Oldukça önemli bir petrolcü kendisi de ama Evet. Çok 29. çalıştık ekibimizle diyor. Guardian'daki bir eleştiri yazısında Azerbaycan'ın pek gönüllü bir daha iyi bir anlaşma için pek de gönüllü olmadığını yönelik eleştiriler vardı. 250 milyar doları 300 milyar dolara çıkardık diye övünmüş Muhtar Babaev. Ama mesela hiç şeyden bahsetmemiş. Özellikle baktım, fosil yakıtlar kelimesinin geçmemesi. Bir önceki, çünkü zirvede ilk kez geçmişti. Yine bir petro devlette, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmış olmasına rağmen bu sefer özellikle Azerbaycan'ın ama Suudi Arabistan'ın da büyük engellemeleriyle çok gönüllü olmadığı söyleniyordu. Ona dair hiçbir şey yazmamış Guardian yazısındaki değerlendirmesinde. Ki Evet. Muhtar Babaev işte COP29'un başkanıydı. İklim Görüştü. Değişikliği Konferansı'nın COP29 Bakü'de, Azerbaycan başkenti yapılan yerde başkanıydı İklim Değişikliği Konferansı'nın, senin dediği gibi. Fakat değinmemiş. Zaten iki temel kavram, yani en büyük emisyonların yeryüzünü uçuruma, geri dönüşü olmayan noktaya doğru giderek artan bir hızla sürükleyen en büyük iki etkenden bir tanesi petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar ve gaz gibi. Öteki de tarım endüstrisi. O ikisinden hiç bahsedilmiyor. En Evet. temel iki meseleden Bir de asla. kendileri bir barış kopu olacağından söz etmişlerdi. Ona dair de bir açıklama yok. Yani zirvenin sonucunda zaten barışla ilgili bir şey yok ama Muhtar Babaev'in hani en azından bu Guardian'a yazdığı değerlendirme yazısında yer vermesini beklerdim açıkçası. Ne oldu, ne bitti? Hani barış kopu oluyordu falan, ondan da hiç ses yok. Evet, ayrıca da tabii ayrıntılara da girilecek olursa biraz, yani çok ne vaktimiz ne de takatimiz kalır bunun ayrıntılarına girme. Epey de dün de bahsetmiştik ayrıntılı olarak birazcık. Ama şimdi biraz daha ayrıntıya girilecek olursa da enflasyonun hesaba katılmadığı bu anlaşmada hiç söylenmiyor. Oysa yani Patrick Greenfield ile Darna Nur'un Bakü'den ya dünkü haber Guardian'da, yani öyle üçe katlandı gibi hedef gibi laflar söyleniyor. 300 milyar sterlinlik bir taahhütte bulunuluyordu. Bu yoksul ülkelerin kesinlik milyarlarca dolar ya da sterlin daha az alacakları değer olarak besbelli ortada. Bunun hatta bir şey olduğu da söyleniyordu. Bir alaveri dendiği de söyleniyordu. Kağıt üzerinde daha önce finans hedefinin 2020'de tespit edilmiş. Yani 2020'ye kadar 100 milyarlık bir hedefti. Sonra bunun 3'e katlanacağı söyleniyordu. Fakat hiç enflasyondan bahsetmiyor Metin. Fosil yakıtlardan bahsetmediği gibi ve önde gelen ekonomistlerin zaten bu hedefin çok gevşek tutulduğu ve böyle hedef verilemeyeceği, enflasyonu dikkate almayan şeyin aldatmaca olduğu yolundaki uyarıları dikkate alınmamış. Hatta böyle şeyler durmadan önemli eleştiriler çıkıyor yani. Chicago Üniversitesi'nden Michael Greenstone'da yani bir kocaman bardakta birkaç damla sudan ibaret içindeki filan diye de benzetmeler var. Yani enflasyonun dikkate alınması asıl hikayenin gözden kaçmasına yol açıyor. Bardağın ne kadar boş olduğunu gözden kaçırmak deniyor. Aynı şekilde Kolombiya sürdürülebilir yatırım kuruluşunun başındaki Lisa Sachs da üzerine anlaşmaya varılmış olduğu söylenen 300 milyarlık dolarlık hedefin çok derinden eksikleri, hataları bulunduğunu söylüyor. Pek çok yani London School of Economics'ten sosyal ekonomist Naile Kabir'in de gelişme üzerine uzman olan bir profesörün de yani bu pazar günü varıldığı söylenen anlaşmanın aslında son derece finansman açısından kalitesi ve bunun sürdürülebilirliği konusundan tamamen yetersiz olduğunu söylemişler. 35'e kadar 300 milyar her yıl verilmesi gelişme yolundaki yani yoksul ülkelere çok çok altında kalıyor hedeflerin. En ufak bir enflasyon ayarlaması yapılsaydı diye bir aldatmacadan bahsediliyor yani. Aynı şekilde Democracy Now!'da da çeşitli kuruluşların başlarıyla görüşmeler yapılmış. Brandon Wu var mesela, bu Action Aid USA diye kampanya direktörü, politika ve kampanyalar direktörü kuruluşun. Zenginlerin ve kirletici ülkelerin 1 trilyonluk finansman planını reddetmeleriyle iklim zirvesi gayet kötü bir anlaşmayla sona erdiğine net olarak söylüyor Brandon Wu da mesela. Yani halbuki Amerika Birleşik Devletleri özellikle büyük bir iklim borcu var dünyanın geri kalanına ama bütün yıllarını bundan büyük kaçışı, firarı düzenlemekle geçirdi diyor yükümlülüklerinden. Özellikle de war on one. Biz esas büyük kaçışı şimdi Trump'tan sonra göreceğiz. Göreceğiz. Tekrar tabii. Çıkması söz konusu çünkü Paris İklim Anlaşması'nda. Evet. Ama bu da büyük bir kaçıştır. Zaten bu haliyle bile diyorlar ve Biden'ı da ciddi şekilde eleştiriyorlar. Evet. War on want dedikleri ve yani ihtiyaçlara karşı savaş diye bir kuruluşun ve İklim Adaleti Koalisyonu'nun başkanı Esad Rahman da çok ağır şekilde eleştiriyor olup bitenleri. Yani bize bir ciddi Brandon Wu şeyi söylüyor bir yandan yani dile getirilemeyecek kadar büyük zararlar hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de özellikle yoksul ülkelerde diyor. Ama aynı zamanda bir fırsat da tanımış oldular bize diyor Brandon Wu. Çünkü ihtiyacımız olan en önemli ihtiyacımızı bize sağlayabilir. Radikal bir vizyona sahip olmalıyız. Şu anda çünkü yaptığımız her şey masaların, şeylerin, şezlongların yerini değiştiriyor. Titanic göndermesi yapıyor yani. Güvertedeki şeyleri değiştirmekten ibaret yaptığımız iş. Çalışıyormuş gibi görünüyoruz, mücadele ediyormuş gibi. Ama bunu değiştirecek radikal vizyona kavuşabiliriz bakış açısına. Böyle bir fırsat belirdi diyor Brandon Wu. Esad Rahman da ya da Rahman yani İklim Adaleti Koalisyonu'nun sözcüsü şey diye söylüyor. Yani bütün her yerde diyor Amy Goodman Demokrasi Now'dan görüyorduk bütün salonlarda Bakü'de. Fakat şeye pek alınmıyordu. Görüşme salonlarına konmadığı anlaşılıyordu diyor. Ve Asad Rahman gayet net açıklamalar yapmış. Öyle yılda 300 milyar dolar falan değil diyor. 300 milyar dolar 2035'e kadar. Dolayısıyla ne kadar sağlanacak para hiçbir şey belli değil. Her yıl ben yani birbirini peşi sıra izleyen her yıl ne belli değil diyor. İkincisi bunun ne kadarı bağış olarak yapılan finansman diyor yani. Ya, ne kadarını da borç olarak önden veriyor, sonra geri almak üzere alacak diye. Onu da bilmiyoruz diyor. Ve en önemlisi de tabii enflasyonu dikkate alırsan bu 2035'e kadar bu para 175 milyara düşecek aşağı yukarı diyor. Yani zaten şu anda bütün Afrika kıtası adil olmayan borç geri ödemelerinde 170 milyar dolar ödüyor diyor. Onun için de bütün bunlar yüksel anlaşmadır, şudur, budur dene rağmen okyanusta bir affedersiniz. Okyanusta bir damladan başka bir şey değil diyor ihtiyaçlara kıyaslandığı zaman. Ve kendilerinin sebep olmadığı bir krizle baş etmek için istedikleri bu parayı da alamayacaklar diyor. Kendilerinin hiçbir payı olmadığı halde başlarına yıkılan bu büyük kriz durumunda. Bir de Esad Rahman'a Amy Goodman Demokrasi Now'dan şeyi soruyor. Peki bütün iklim grupları, aktivistleri sürekli olarak onu söylüyorlardı. Hiçbir anlaşma daha kötü bir hiçbir anlaşmaya varamamak kötü bir anlaşmadan daha iyidir. Ne diyorsunuz diyorlar. Kesinlikle böyle diyor Esad Rehman. Çünkü bizim zaten bütün gezegene ve bütün insanlara ölümcül olacak bir sonuç yerine bir anlaşma yerine hiç olmaması daha doğrusu o zaman bir hakaret ve şaka gibi bir şey olacaktı. Onun için hiç Yani olmaz. az evvel okuduğumuz Muhtar Babaev'in makalesiyle tam tersi bir şey söylüyor. Evet. Muhtar Babaev kötü yani yetersiz bile olsa hiç değilse bir anlaşmaya vardık diye yazmıştı. Babaev'in söylediğini tamamen eleştiriyor yani ve yani bu hesaplar yapılırken filan küresel bir servet vergisi konacak mı bakalım diyor. Yok öyle bir şey diyor. Yani en zengin %1'in küresel emisyonların karbondioksit salımlarının %16'sını yaptığı, ondan sorumlu olduğu bir dünyada ve dünyanın da gelirlerinin büyük kısmını elde ettiği bir yerde adil bir şekilde verecekler mi? Bunlar buralarda hiçbir bu ülkelerde ve bu yerlerde hiçbir şekilde para filan olmuyor diyor. Ağır bir durumdan bahsediyorlar ve böylece devam ediyor yani. Ayrıca da şeyin Arşak Makiçyan'la da yapılmış bir söyleşi de var. O da 100 bin Ermeninin Nagorno-Karabağ bölgesinden sürülmesinin, zorla sürülmesinin, Dağlık Karabağ, evet. Dağlık Karabağ, evet, bölgesinden ve bunun hem kültürün silinmesi hem de işkenceler ve kitle, sivillerin kitle katliamına uğradığının hiç konuşulmadığından bahsediliyor. Şu anda da Azerbaycan'da en az 23 binler siyasi tutuklunun bulunduğunu ve kimlikleri bile bilinmeyen bir sürüsü olduğu söyleniyor. Yani bu sömürgeci kolonyal politikalar ta uzun zaman önce başlamıştı diyor. Biz tehdide uğramaya devam ediyoruz diye de devam etmiş. Kuvvetle de eleştirenlerden biri. Evet, şimdi bu Kasım ayı iki büyük zirveyle başladı. İlki biyoçeşitlilik, Birleşmiş Milletler biyoçeşitlilik zirvesiydi. Büyük oranda başarısız oldu. Koyduğu hedeflere ulaşamadı. İkincisi bu hafta sonu sona eren iklim zirvesiydi. O da büyük oranda başarısız oldu. Şimdi pazartesi bir üçüncü zirve başlamış durumda. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Müzakere Komitesi'nin küresel bir plastik anlaşması yapabilmek için başlattığı görüşmelerin 5. turu Güney Kore'de Busan kentinde başlamış. Burada da çeşitli tartışmalar var. Bu plastiğin işte Paris Anlaşması'nı yapmaya çalışıyorlar özetle. Daha önce Nisan ayında Kanada'da bir araya gelinmişti. Şöyle yazıyor Yeşil Gazete: Suudi Arabistan, Çin gibi petrokimya üreten ülkelerin plastik kirliliğinin yükünü çeken ülkelerin protestolarına rağmen plastik üretimini hedef alan çabalara sert bir şekilde karşı çıkması nedeniyle plastik üretiminin sınırlandırılması konusunda bir yol haritası çıkmamıştı diyor. Kanada'da Nisan ayında çöken bir zirvenin ardından şu anda, yani orada alınamayan kararlar acaba bu kez alınabilecek mi diye bir araya gelmiş durumda ülkeler. Hem şeyi de, buradaki Suudi Arabistan'ın altını çizmek lazım. İklim zirvesinde de en büyük sorun çıkaran ülke, yıllardan beri COP zirvelerinde fosil yakıtlar kelimesinin geçmesini engelleyen ülke, aynı zamanda büyük de bir plastik üreticisi. Dolayısıyla plastik anlaşmasına da karşı çıkıyormuş. Çin'le birlikte ama bu sefer başı çekiyorlarmış. Petrokimya endüstrisi uluslararası bir anlaşmayı desteklediğini belirtiyor diye geçiyor bu haberde. Ancak hükümetleri zorunlu plastik üretim sınırları koymaktan kaçınmaya ve geri dönüşüm gibi plastik atığını azaltacak çözümlere odaklanmaya çağırıyormuş petrokimya endüstrisi. Yani zaten sık sık hatırlatılması iyi bilinen ama nedense unutulan, dikkate alınmayan bir gerçek var. Plastiğin kendisi zaten bir fosil yakıt. Tabii. Yakıt değil ama bir fosil üretim. Evet, fosil yakıt türevi yani. Petrol ürün, yan ürün. Petrolden üretiliyor. Evet, bir de tabii çok önemli bir analiz daha var. O da belki Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulabilir miyiz bilmiyorum önümüzdeki programda. Yani dünya çapında bütün her yerde seçimler vardı. Ve bu seçimlerin bir incelemesi yapıldığı zaman Avrupa'da da, dünyanın çeşitli yerlerinde ve başta da Amerika Birleşik Devletleri'nde, tabii Donald Trump gibi mesela, Avrupa Birliği'nde sağcıların kazanması ve tabii Vladimir Putin'in yeni bir seçim kazanması, öyle söyleniyor, büyük oy farklarıyla, bütün bunların dünya çapında da iklim krizine mücadele etmeye niyeti olan hükümetleri de vazgeçmeye yol açtı diye bir analiz var. Oliver Milman'ın bir analizi. Guardian'da ve birçok araştırmacıdan, yani Avrupa politikasında ve popülizm konusunda araştırmalar yapan Catherine Fieschi de öyle söylemiş. Pek çok gelişmiş ekonomilerde seçimleri asıl kaybeden iklim oldu demiş mesela. Ve yani çok ciddi bir gerilemeden bahsedilen uzun bir ciddi analiz var. O da öyle. Trump'ın da bu iklim değişikliğini inkar eden fanatikleri zaten yeterince başımıza belayken, felaketken iklim çözümlerimiz getirdiğimiz iklim çözümleri de tamamen yanılsamaya dayalı diye bir analizde George Monbiot'dan Guardian'dan var. Bu da çok önemli yani. Dini meselelerle de karışıyor Hristiyan aleminin vecdleri. Artık tamamen gerçekliğe doğru yapılmış bir saldırıdan bahsediyor. Yani toprağın soil carbon markets diye bir şeyler var böyle. Toprağın da karbon yutağı olarak kullanılması. işlev görmesi üzerine, bunun da piyasalaşması üzerine, aslında karbon yutağının üzerinden. Ama bu yani bütün topraktaki karbonu korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Zaten organik karbonun %80'i toprakta saklanıyor zaten diyor. Ve toprağın sağlığı için bu en temel şart. Öyle bir hikaye var. Dolayısıyla bütünüyle aldatmacalara dayanan ve dini ağırlıklı bir saçmalıktan bahsediyor Monbiot'da. Bunu da sözünü edebilir miyiz başka programlarda bilmiyorum ama devam edelim. Yani Dini ağırlıklı dediği aslında aşırı sağcı grupların dini kullanmaları, evet. evet. Vecd, göğe yükselme. Rapture diyorlar ona. Böyle bunu çıkaran şey de aslında şey değil diyor. Yani ortaya çıkaran da Trump değil. Trump onun tecessüm etmiş, mücessem hali diyor. Bedenleşmiş hali diyor sadece. Evet ama Trump'ın seçtiği mesela Pentagon sorumlusu, Genelkurmay Başkanı mı diyeceğiz ona? Pete Hegseth, yani Savunma Bakanı diyelim peki. Çok ilginç kitaplar yazmış olduğu açığa çıkarılmış Jason Wilson tarafından. En temel kurumlar, biraz önce sen NATO'dan, uyarıdan bahsediyordun. Hem NATO'ya hem Birleşmiş Milletler'e ağır saldırılarda bulunan kitapların yazarını Savunma Bakanı yapmış Trump. Aynı zamanda bütün önceliğin İsrail'e verilmesini savunan ve Cenevre Sözleşmeleri bütün uluslararası suçları önlemeye yönelik en önemli sözleşme konvansiyonlar, Cenevre konvansiyonlar, onların Amerika Birleşik Devletleri askerlerini bağlamaması gerektiğini söyleyen kitaplar yazmış. İlginç aslında. Avrupa kendini istila etmeye zorladı zaten diyor. Ayrıca da Türkiye ve Erdoğan hakkında da ağır bir şeyler yazmış gene. Bu Hegseth denen adam. Ve niye biz Amerikan düşmanı bir Birleşmiş Milletleri fonu verelim ki? Niye para verelim? Neden peki İslamcı Türkiye NATO'nun üyesi olsun, ona niye destek olalım ki demiş. Ve NATO'ya girmesinin de çok yanlış bir şey olduğunu söylüyor Türkiye'nin. Zaten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıkça şunun rüyasını görüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak, restore etmek ve Orta Doğu içinde İslami görüşleri, hedefleri olan bir İslamcı olduğunu söylemiş. Hepsini kaldırmak lazım diyor. Türkiye için ne yapmak gerektiğini söylememiş bundan sonra kitaplarında ama. Bu arada onun yazısında Türkiye geçmiş. Haaretz gazetesinin savunmasında da Türkiye ve Erdoğan geçiyor. Neyin savunması diyecek olursanız, İsrail hükümeti pazar günü devlet tarafından finanse edilen tüm kuruluşların Haaretz gazetesi, yani İsrail'in muhalif gazetesi ile iletişimlerini kesmelerini ve gazeteden reklamlarını çekmelerini öngören bir teklifi onayladı. Bu öyle bir şey karar ki aynı zamanda devlet memurlarının çeşitli hükümet organlarında çalışanların bireysel olarak gazete aboneliğini dahi yasaklıyor Haaretz gazetesine. Hükümet bu kararı şöyle açıklamış: İsrail devletinin meşruiyetine ve kendini savunma hakkında zarar veren birçok makalenin ve özellikle de Haaretz yayıncısı Amos Şoke'nin Londra'da yaptığı ve terörizmi destekleyen, kendi kavramları içerisinden bunu söylüyor İsrail hükümeti, terörizmi destekleyen ve hükümete yaptırım uygulanması çağrısında bulunan açıklamaları sebebiyle demiş. İşte Şoke'nin Filistinlere özgürlük savaşçısı demesinden vesaire söz ediyor. Bunun üzerine pazar günü Haaretz gazetesi bir yanıt açıkladı. Orada da şöyle geçiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı burada geçiyor. Diyor ki Haaretz gazetesi, bugünkü hükümet toplantısında herhangi bir yasal inceleme yapılmadan kabul edilen Haaretz'i boykot etmeye yönelik fırsatçı karar, Netanyahu'nun İsrail demokrasisini tasfiye etmek yolunda attığı bir başka adımdır. Dostları Putin, Erdoğan ve Orban gibi Netanyahu da eleştirel ve bağımsız bir gazeteyi susturmaya çalışıyor, demiş. Haaretz boyun eğmeyecek ve hükümetin ve liderinin onayladığı mesajları yayınlayan bir hükümet broşürüne ya da borazanına diye de çevrilebilir, dönüşmeyecektir diye yanıt vermiş. Evet, son derece ilginç gelişiyor. Yani olağanüstü kaygı verici gelişmeler. Biraz önce sözünü ettiğim bu Pete Hegseth denen kişinin yazdığı kitaplarda bunu açıkça söylemesi de çok şey. Yani iman, aile, hürriyet ve özel girişim. Bunlardır temel değerlerimiz bizim demiş. Bunları seviyorsanız İsrail Devleti'ni sevmeyi de öğrenirsiniz. Ve onun için de kendinize bir bütün okurlarına sesleniyor yani yeni savunma bakanı Amerika'nın olacak yakında. Bir İsrail için çarpışacağınız, savaşacağınız bir alan bulun kendinize diyor. Çok çok ilginç yani. Amerika'yı seviyorsanız İsrail'de diyeceksiniz demiş. Ve Türkiye'ye ve birçok şeylere de İsrail, Avrupa aşırı sağ ve Brexit bunlar en de önemli Amerikan değerlerinin kaynaklarıdır diye de ekliyor çeşitli yerlerinde. Ve şeyde de Cenevre Sözleşmeleri ki işte uluslararası hukukçuların her birinin temel değerlerini barındıran kurallar bunlar. 2004'te The War on Warriors adlı kitabında Hegseth demiş ki Amerikan kuvvetleri Cenevre Sözleşmelerini tamamen içe saymalıdırlar ve uluslararası hukukun diğer savaş kurallarını onları dikkate almamalılar. Bütün mesele onlara teslim ol diyeceğiz. Varsa icabına bakacağız. Ama eğer teslim olmuyorlarsa onları da yok edeceğiz ve kollarınızı koparıp domuzlara dağıtacağız diye yazı yazan bir adam. Esirlerden bahsederken böyle bir şey. Ayrıca da ilginç bir şey var. Bir kadın 2017'de Pete Hegseth tarafından, bu bahsettiğimiz kişi tarafından bir otel, Kaliforniya'da bir otel odasında kapıyı tutup kendisine tecavüz ettiğini de söylemiş. Telefonunu da aldığını söylemiş. Onun da doğru olup olmadığı bilinmiyor ama böyle bir iddia da var. İşte nasıl bir dünya yaratılmış olduğunun ilginç belirtileri var. Son bir dakikaya girdik bu arada. Hemen yine Filistin'e dönmemiz lazım. Çünkü Tabii. Lübnan'da bir ateşkes durumu söz konusu. İsrail hükümet sözcüsü Lübnan'da ateşkese ilerlendiğini açıklamış. Bu bir görüşmelerin sürdüğüne yönelik iddialar vardı. Ancak bu sefer İsrail hükümet sözcüsü David Mensah tarafından açıklanmış. Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası ateşkese yönelik müzakereler hakkında değerlendirmede bulunmuş. ateşkese doğru ilerlendiğini söylemiş ki Birleşik Devletleri'nden bazı yetkililer 36 saat içerisinde olabilir diyorlar. Bu arada Beyrut ve Libnan'ın birçok yeri bombalanmaya devam ediliyor. Öte yandan bu geçtiğimiz Ekim ayının sonunda UNRWA'nın işte bir tür terör örgütü olarak ilan edilip faaliyetlerin yasaklanmasına karşı bu sefer UNESCO bir karar almış. UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında eğitim faaliyetlerini sürdürmesinin desteklenmesi konulu bir oturumda bu konuda karar alınmış. Yani UNRWA'ya destek gelmiş UNESCO'dan. Evet, yani bir ateşkese doğru gidiş haberleri var ama ne kadar bunların gerçekçi, geçerli olduğunu da kestirmek kolay değil yani. Muğlak, yani karanlık, bazı haberlerle de karışık gelişiyor. Saldırılar da devam ediyor bir yandan. Yani bakalım nasıl gelişeceğini göreceğiz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk turuna nereden başlıyoruz? Romanya'da ilginç bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı pazar günü ve beklenmedik bir şekilde, kamuoyu yoklamalarında öngörülmeyen bir şekilde aşırı sağın iki adayı vardı. Bunlardan pek tanınmayan, hatta hiç tanınmayan bir 62 yaşındaki bir aday, Kalin Georgescu, birinci geldi ama tabii ikinci tur önümüzdeki 15 gün sonra yapılacak. Colin Georgescu oyların %22,9'unu, neredeyse %23'ünü alarak birinci geldi. Halbuki kamuoyu yoklamalarında aşağı yukarı bu miktarda oyla Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı, Başbakan Marcel Ciolacu'nun birinci gelmesi bekleniyordu. O üçüncü geldi. Arada 1000-1200 oy farkla küçük bir belediye başkanı olan 52 yaşındaki bir reformcu, eski gazeteci, kadınların siyasette eşitliği konusunda mücadeleler veren bir merkez sağ reformcu kadın, çok az farkla, dediğim gibi 1000 oy farkla önüne geçti ve böylece ikinci tura bu Elena Lasconi ve Kalin Georgescu kalar. Kalin Georgescu'nun seçilmesi gerçekten son derece şaşırtıcı, beklenmedik bir şey. Hiç, çok az tanınan bir siyasetçi. Zaten siyasete de yeni girmiş birisi. Daha önce mühendislik yapmış, yer mühendisliği yapmış ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda eski raportör, ama aynı zamanda Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Putin'in tarafında yer alan, Ukrayna'ya Romanya'nın desteklemesini, askeri bakımdan desteklemesine şiddetle karşı çıkan, antisistem, hem NATO, Romanya'nın hem NATO hem Avrupa Birliği üyeliğini bir esaret olarak tanımlayan bir siyasetçi. Bu tabii Romanya'da ortalığı epey bir karıştırdı. İlginç olan bir diğer husus da, Romanya'da gelecek hafta pazar günü milletvekili seçimleri yapılacak. Ondan sonraki pazarda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. Dolayısıyla bu üst üste gelen seçimler Romanya'nın Avrupa Birliği içindeki konumunu ve NATO'nun önemli bir kanadını oluşturuyor. Şu anda 5000 civarında NATO askeri ya da yerleşmiş durumda, var durumda. Bu da tabii özellikle NATO ve Rusya ve Avrupa Birliği-Rusya ilişkilerinde önemli bir dönemeç olma ihtimali var. Elbette Romanya Cumhurbaşkanı'nın yürütme gücü yok ama dış politika konusunda ve güvenlik konularında bir göreli ağırlığı gene de var. Bir şunu belirtmek istiyorum. Esas aşırı sağın esas partisi Romenlerin Birliği İttifakı'nın başındaki George Simeon ise esas onun ikinci gelmesi ve ön plana çıkması bekleniyordu. O oyların %14'ünden biraz daha azını aldı ama hemen seçim sonuçları kesinleşir kesinleşmez Kalin Georgescu ile beraber kendisinin oylarının toplamının neredeyse %40'a aşağı aslında %38 %40'a vardığını ve bunun Romanya'da egemenlikçi, ulusal egemenlikçi bir sistem karşıtı, ulusal egemenlikçi bir akımın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ve ikinci turda bunun daha da güçleneceğini iddia etti ve seçim sonuçlarının büyük bir Romanya'nın kendini bulması, Romanya'nın bağımsızlığını yeniden elde etmesi olarak tanımladı. Georgescu'nun şok yaratmış değil mi? Yani Kalin Georgescu'nun şeyi çünkü evet. Seçimi kazanmasında da önemli bir amil, bu giderek karşımıza çıkan bir şey biliyorsunuz birçok seçimde son dönemde, sosyal medya. Evet. Yani diğer partiler inanılmaz bir seçim, diğer partilere nazaran çok az mali imkanı olmasına rağmen ve bu yüzden de zaten kamuoyu yoklamaları kendisine büyük bir şans tanımıyorlardı, hatta hiç şans tanımıyorlardı. Georgescu'nun son haftalarda sosyal medyada özellikle TikTok'ta kullandığı videolar gençler arasında çok salgın haline gelmiş ve bunun ön plana, yani kendisinin ön plana çıkmasında ciddi bir payı olduğunu söylüyorlar. Tabii bu yeterli değildir, yani etmendir ama yeterli açıklama olamaz elbette. TikTok'ta özellikle ben barışı savunuyorum, Rusya ile Ukrayna arasındaki barışı savunuyorum. Romanya'nın güvenliği barıştan geçer, Romanya'nın güvenliği için Rusya ile yakınlaşmak gerekir türünde bir Rusya yanlısı, Putin yanlısı tavır. Ama diğer taraftan Romanya'da enflasyonun yarattığı şok da büyük bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda ve Cumhurbaşkanı 2014'ten beri Cumhurbaşkanlığını yürüten kişiye yönelik de ciddi bir memnuniyetsizlik var. Ağırlığını hiçbir zaman koyamadığını belirtiyorlar ve ilginç bir şekilde kendisinin çok masraflı yurt dışı resmi geziler, seyahatler yaptığı nedeniyle de şiddetli biçimde eleştiriliyor. Türkiye'de cumhurbaşkanları böyle şeyler yapmıyorlar elbette. Yapmıyorlar. Çok ilginç ve şaşırtıcı bulunan bir durum yani. Evet. İkinci bir şaşırtıcı durum var Ömer. Avusturya'da Steiermark eyaletinde eyalet seçimleri yapıldı. Steiermark eyaletinin başkenti Graz'dır. Ve hatırlarsanız Graz'da daha önce ele almıştık, beklenmedik bir şekilde Komünist Partisi belediye başkanlığını kazanmıştı bundan önce. Evet. Ve Graz, Avusturya'da aşırı sağın çok yükseldiği o Avusturya'da, biliyorsunuz FPÖ neredeyse birinci parti konumunda, bu aşırı sağın çok yükseldiği Avusturya'da Graz bölgesi biraz korunaklı bölge konumundaydı. Graz kenti değil ama Graz'ın başkenti olduğu bölgeden bahsediyorum şimdi. Graz belediye başkanlığı başka bir şey tabii. Orada hala sol hakim. Ama Graz'ın başkanlığında, Graz'ın başkenti olduğu Steiermark eyaletinde yapılan seçimleri de birinci gelen parti aşırı sağ FPÖ oldu. Oyların %34'ünü alarak hem de. Muhafazakar Sağ Parti ÖVP oyların %26'sını aldı. Bu iki partinin oylarını birleştirdiğiniz zaman %60'a varıyor. Yani aşırı sağ ve sağın oyları %60 ki bu Avusturya'nın daha sol ve yeşiller ağırlıkta olduğu bir kentinin bölgesi. Düşüşler tabii ki Sosyal Demokrat Parti'de oyların %21'ini aldı. Yeşiller oyların %6'sını aldılar. Onlarda da ciddi bir düşüş var. Komünist Partisi oyların 4,5'unu aldı. Aşağı yukarı aynı oranda. Yani bu durumda bir de şeyi sorabilir miyiz? Avusturya'nın bu gidişle dünya, yani önce Avusturya'ya sonra da belki Almanya'ya ve dünyaya yeni bir lider getirmesi ihtimali var mı? Adolf Hitler Avusturyalıydı malum. Adolf Hitler, evet, Avusturya'da. Bilmiyorum, bu meşhur Marx'ın sözü ne dereceye kadar doğru? Hani her tarih tekerrür eder ama ikincisinde, birincisinde dram, ikincisinde komedi olur diyor. Komedi gibi gözükmüyor şimdi bu tekerrür, ama tabii aynı kişiler ikinci bir Adolf Hitler mi çıkar, yoksa yeni tür bir faşizan, başka türlü bir 21. yüzyıl aşırı sağı, faşizan sağı mı çıkar, onu bilemiyoruz. Ama Avusturya'da gerçekten aşırı sağ bir hegemonya kurmak durumunda. Şimdilik iktidarda tam anlamıyla iktidara oturamıyor, ama çünkü muhafazakar sağla sosyal demokratlar ve diğer partiler aşırı sağla herhangi bir işbirliği yapmak istemedikleri için, ama bu işbirliği yapmak istememeleri, reddetmeleri aşırı sağın önünü kesmiyor. Ve her geçen seçimde oylarını arttırarak geliyorlar. Dolayısıyla sadece aşırı sağa karşı bir güvenlik şeridi, sınırı, barajı oluşturmak aşırı sağın önünü kesmek için yeterli değil. Gerekli, fakat yeterli değil. Başka şeyler yapmak gerekiyor aynı zamanda. Sosyal reformlar, o alt sınıfların, çalışan yoksul sınıfların giderek aşırı sağa yüzünü dönmesine karşı bu neoliberal politikalara şiddetle son vermek. Tabii ki Avusturya'da göçmen karşıtlığı son derece etkili bir kampanya teması aşırı sağ açısından. Buna karşı önlem almak, göçmenlerin entegrasyonu politikalarını yürütmek, ama diğer taraftan büyük ölçüde de göçmenlere yönelik açık kapı politikasını belli bir oranda solun da gözden geçirmesi gerekiyor belki. Bütün bunları değerlendiren ve yeşillerin çevre ötesinde politikaları da aslında var, ama daha bütüncül biçimde ele almaları Almanya'da da olduğu gibi gündemde olmalı. Maalesef siyaset dengesinin her yerde demeyelim ama çoğunlukla, biraz sonra belki o Guardian'daki makaleyi ele alırız Ömer birlikte bu konuda, çoğunlukla, her yerde değil ama çoğunlukla aşırı sağın yükseldiği ve seçimler 2024 yılında damgasını vurdu. Donald Trump bunun en simgesel örneği oldu. Evet. İstersen ona da birazcık değinelim. Yani Oliver Milman'ın makalesinde ilginç bir analiz vardı. Evet. Dünya çapındaki büyük her yerde seçimler oldu ve giderek kaybedeni de iklim krizi oldu. Bütün sağcılar kazandı diye bir analizi var. Evet, yani bu aşırı sağın yükselmesinde 4-5 tane etmen sayabiliriz. Göçmen sorunları, enflasyon, bir dizi ülkede emekçi sınıfların sanayisizleşmeyle beraber kenarda bırakılması, yeni teknostrüktür içinde büyüyen, finans ve teknostrüktür içinde büyüyen kuşaklarla diğer toplumsal kesimlerin arasındaki gelir dağılımının, uçurumunun giderek artması, kentli genç kuşaklarla, modern kentli genç kuşaklarla kırsaldaki yaşlanmış, yaşlanan ve kenarda bırakıldığı hissin ve durumunda olan kuşaklar arasındaki farkın birbirini ne yabancılaşmalarının artması gibi bir dizi konu var ve bunların yanında aşırı sağın giderek daha fazla kullandığı temalardan biri de çevre koruyucu faaliyetlerin halk sınıflarının sırtına ağır bir yük bindirdiği ve dünya finans çevrelerinin, teknostrüktürün bundan hiç etkilenmediği, karına kar kattığı, gelirini katlayarak arttırdığı ve dolayısıyla çevre korumanın bedelinin halk sınıflarının sırtına sadece yüklendiği ve diğer taraftan da elbette bir çevre konusunda iklim değişikliği konusunda son derece septik, son derece bunun bir komplo yalan olduğunu, halk sınıflarının sırtına yük bindirmek için, onlardan daha fazla vergi toplamak için, onların elini kolunu daha fazla bağlamak için elitlerin yarattığı bir palavra olduğunu iddia eden söylem de aşırı sağın giderek daha fazla kullandığı bir söylem. Donald Trump'ın seçmenleri arasında komplo teorilerine ve özellikle de bu çevre ve iklim değişikliğinin bir komplo olduğuna inananların sayısı inanılmaz derecede yüksek. Evet, bu konuda çok ciddi bir felakete doğru gidiş var. Hatta Donald Trump'ın seçtiği ekipte iklim inkarcıları da epey sayıda yer alıyor. Yani kaygı verici gelişmeler orada da var. COP29 da bu açıdan o kaygılara dair olan bir gelişme oldu. COP29 kapandı biliyorsunuz ve Güney ülkelerinin beklentilerinin çok çok çok altında bir bütçe yükümlülüğüyle 250 milyar dolarlık bir bütçe programıyla kapandı. Halbuki 1.000 milyar dolarlık bir program beklentisi vardı. Bu da anlamlı. Zaten COP29'un Azerbaycan'da yapılması da başlı başına bir trajikomediydi diyebiliriz herhalde, değil mi? Aynen öyle. Birkaç zamandır konuşma fırsatımız da oldu onu Açık Gazete'de. Evet. Yani bütün bunları birlikte ele aldığımızda sadece çevre değil, sosyal haklar açısından, iklim değişikliğine mücadele programları açısından 2024'ün bir ilerleme değil ve gerileme yılı olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç istisna var elbette. Yani işte Fransa'da zar zor aşırı sağın kazanmasını engellediler ama ne kadar sürecek bu, o da şüpheli. İngiltere'de İşçi Partisi büyük bir zafer kazandı. Az bir oy artışıyla ama ciddi bir seçim sistemi sayesinde ciddi bir parlamento çoğunluğu kazandı. Ama diğer taraftan İşçi Partisi'nin de önünde ciddi bir bütçe sorunu var ve vaat ettiği çevre koruması, iklim değişikliğiyle mücadele programlarının bir kısmını yapmakta zorluk çekecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan tabii bu çevre derken unutmamak lazım ki çevrenin yanında bir de artık süreklileşen savaşlar dönemine girdik. Bölgesel savaşlar dönemine girdik. Yani bir hafta 3 gün süren çatışmalar değil, Gazze şeridinde ve şimdi artık Lübnan'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden savaş 1 yılını doldurdu, geçti. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısının üzerinden 1.000 gün geçti. Ve bunlar ağır, çok ağır insani bedelleri olan, çevre bedelleri olan, Ukrayna'daki savaşın çevre bedelini daha ölçemedik ama çok ciddi bir çevre bedeli çıkacak önümüze. Ve Sudan'da benzer bir iç savaş, iki askeri güç arasında bir iç savaş, yüz binlerce insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış durumda ve 1 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edilmiş durumda Sudan'da. Örnekleri başka yerlerde de çoğaltmak maalesef mümkün. Bu çerçevede küçük bir haber ama Anlamlı gene de İtalya'da İtalyan mahkemeleri Giorgio Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında yapılan anlaşmayı yasa dışı, anayasa dışı ve Avrupa Birliği yasaları dışını ihlal eden bir anlaşma olduğuna hükmetti. O anlaşmayı hatırlatayım isterseniz. İtalya, Arnavutluk'ta kurduğu gözetim ve ikamet merkezlerinde İtalya'ya gelen mültecilerin geçici barınmalarını Arnavutluk'ta yapma anlaşması yapmıştı. Aynı bunun zamanında İngiliz Başbakanı, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, mülteci talebinde bulunan göçmenlerin Rwanda'ya yollanması için bir anlaşma yapmıştı hatırlarsanız. Onu iptal etti İşçi Partisi iktidara gelince. İtalyan hükümeti de Meloni'nin Arnavutluk'la yaptığı anlaşmayı iptal etti ve Arnavutluk'a yollanmış göçmenler geri getirildiler. Bu da ilginç ama ne kadar sürer onu bilemiyorum. En son önemli haber G7 zirvesinde dün ve bugün toplanan G7 zirvesinin bir görüşme maddesi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu, eski Savunma Bakanı Gallant ve Hamas'ın askeri kolu başkanı Muhammed Deif hakkında verdiği tutuklama kararları karşısında bu G7 ülkelerinin nasıl bir tavır alacağını belirlemekte. Biliyorsunuz bir dizi Avrupa Birliği devlet başkanı veya başbakanı, istisnalar da var tabii, aşağı yukarı 7 Avrupa Birliği ülkesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının, yani Netanyahu, Yoav Gallant ve Muhammed Deif'in kendi topraklarına girdikleri zaman tutuklanmaları kararını uygulayacaklarını belirtti. Buna karşılık Macaristan Başbakanı ve şu andaki Avrupa Birliği dönem başkanı Viktor Orban ise Netanyahu Macaristan'a davet etti. Seve seve gelsin, hiçbir şekilde onun kılına dokundurtmayız dedi. Avrupa Birliği de bu konuda bölünmüş durumda. Almanya biraz sessiz kaldı ama Fransa, İspanya, Belçika, Slovenya gibi ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi kararını kabul edeceklerini söylediler. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçi senatörlerden birisi bir yasa teklifi hazırladığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını uygulayan ülkelere yaptırım yapılmasının, ABD'nin yaptırım yapmasını talep edeceğini söyledi. Yani gördüğümüz gibi uluslararası kuruluşlar da artık tamamen dağılmış durumdalar. Ve bir uluslararası hukuk var mı derseniz, kağıt üzerinde var ama artık uygulanması olmayan hukuk hukuk mudur? Onu Ömer benden daha iyi bilir. Yani bütün sistem, yani şöyle de bir şeyden bahsetmek lazım. Uluslararası hukuka Francesca Albanese'nin de net olarak altını çizdiği büyük raporunda da çizdiği gibi bunu önermek, mesela senin biraz önce sözünü ettiğin Ahmet Amerikalı kişinin, Senatör, evet, Cumhuriyetçi senatör. Cumhuriyetçi senatörün aslında suç işlediği, uluslararası suç işleyen bu gibi teklifleri de bulunan. Çünkü bu karara uygun davranmayanlar da, sessiz kalanlar dahi suçlu sayılmaktadır bu kural. Holokost'un tekrar etmemesi için Nürnberg mahkemelerinden beri sonra yeni kurulan dünya düzeni, Nazi Almanya'sından sonra milyonlarca insanın yok edilmesine yol açmış, bu tekrarlanmasın diye kurulan sistem bunu öngörüyor. Cenevre Sözleşmeleri de bunun için, Uluslararası Ceza Mahkemeleri de bunun için, Birleşmiş Milletler de bunun için kuruldu. Evet, elbette. Bütün sistemin yerle bir edilmesi tehlikesinden bahsediyoruz. Çok kritik bir durum yani. Kritik bir dönem. Çok kritik bir durum ve bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını verdiği İsrail Başbakanı Netanyahu, tabii ki İsrail'in bunu tanımadığını ve İsrail'de muhalefet de dahil Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının siyasi ve tarafgir bir karar olduğunu, kabul edilemez bir karar olduğunu maalesef İsrail muhalefeti de bunu belirtiyorlar. Ve bunu yaparken İsrail Gazze şeridinde, Gazze'nin şeridinin kuzeyinin fiili işgal ve kısmen ilhak aşamasına gelmesi için hazırlıklar yaparken Batı Şeria'da da hızla yerleşimcilerin yerleşim alanlarının, İsrailli yerleşim alanlarının genişletilmesi kampanyasını yürütüyor ve Doğu Kudüs'te de Filistinlerin bir dizi binasını yıkmakla meşgul. Yani bir tarafıyla bu Uluslararası İza Mahkemesi'nin sanki kararına nispet edermiş gibi yerleşimcilerin politikalarını, yerleşim politikalarını hızlandırdığını da görüyoruz. Bir küçük umut ışığı dünden beri İsrail ile Lübnan arasında, Hizbullah arasında bir 60 günlük ateşkes anlaşmasının gündemde olduğu, görüşülmekte olduğu haberleri geliyor. İnşallah bunlar uydurma haberler değillerdir. Kaynaklar biraz sağlam gibi gözüküyor. Eğer bu ateşkes anlaşmasının koşullarından biri Lübnan'ın, Güney Lübnan'ın şu anda İsrail'in bombaladığı ve kısmen işgal ettiği bölgelerden hem Hizbullah'ın hem İsrail'in çekilmesi ve buraya Lübnan ordusunun girmesi. Ama Lübnan ordusu diye bir ordu var mı? Bu da ayrı bir soru değil mi? Bir de Hizbullah nasıl, yani nereye çekecek diye de bir soru var. Çekilecek diye bir soru var. Vallahi onu bilmiyorum nereye çekileceğini. Kendi topraklarına çekilecek. Çünkü daha sonra çekildiği yere de işgal edebilir İsrail bir de. Artık bilmiyorum. Ama Lübnan ordusu diye bir ordu var mı sorusu da ciddi bir soru. Lübnan devleti aslında bu açıdan da bir tamamen iflas etmiş devlet. İflas ettirilmiş bir devlet bir diğer cephesiyle baktığımızda. Bu da bunu da dikkate almamız gereken bir soru. Peki, gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, epey bir aradan sonra tekrar Açık Bilinç'teyiz. Bugün konuğumuz yok galiba. Ama neden de azıcık değinme fırsatı bulduğumuz bir konuyu biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız galiba. Siz girişini yapar mısınız lütfen? Tabii memnuniyetle. Şimdi Açık Radyo henüz apaçık radyo olmamışken evrim kuramı konusunda epey bir program yapmıştık. Daha sonra Özdeş'in bana yolladığı birkaç hafta önce bir manifestoyu gördüm ve bu konuda bir program yapayım diye düşünmüştüm. Şimdi bunu yapacağız. Üsküdar Üniversitesi'nde bir kongre düzenlenmiş. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi bunun ismi. 24-26 Ekim 2024'te geçen ay yapılmış. Bu hem de uluslararası bir kongreymiş ve bu 8.siymiş. Yani ilki değil. Daha çok da oluyor belli ki. Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan diye bir psikiyatrist, o düzenliyor. Daha önce biz evrim konusunda program yaparken Nevzat Bey aslında bir noktada müdahil olmuş ve yok evrim olmaz, yani bu işler böyle tesadüfen olmaz, akıllı bir yaratıcı gerektirir falan gibi bir şeyler söylemişti. Ona da bir takım cevaplar o zamanlar vermeye çalışmıştım ama Belli ki bu kongre işte böyle yıllardır sürüyor. Bu sefer bu kongrede Yaratılış Manifestosu diye bir metin kaleme almış katılanlar. İçinde işte 10 tane değişik argüman var ve bunların hepsinin evrim teorisini çürüttüğü, onun yerine işte akıllı yaratılış kuramını, bir kuram da değil aslında bana kalırsa, bir iddiadan ibaret bu, ama neyse işte bunun doğru olduğunu söylüyorlar. Hatta işte imzayı açmışlar bu metni filan. Şimdi biraz bu metinden konuşalım istiyorum. Şimdi diyor ki bu manifestoda, bilimsel veriler ve matematiksel ispat yöntemleri evrenin varoluşunu bilinçli ve tasarımsal olduğu yönünde yeterli kanıt düzeyine, evrenin varoluşunun demek istiyor, yanlış Türkçe kullanmışlar, bilinçli ve tasarımsal olduğu yönünde yeterli kanıt düzeyine ulaşmıştır. Şimdi bu bence doğru değil, ben böyle bir bilimsel veri görmedim, matematiksel ispat hiç görmedim, ama peki işte ne diyorlar, biraz buna bir bakalım. İsterseniz bu manifesto diyor ki evrenin ilk varoluşundan neden ve nasıl olduğu ve hayatın neden ve nasıl başladığı konusunda iki temel görüş var. Bir tanesinin adını tesadüfe dayalı varoluş koymuşlar. İşte bu evrim kuramını kastediyorlar bundan. Bir de bilinçli tasarıma dayalı varoluş diye, bunu da akıl yürütme yöntemiyle doğru olduğunu iddia ettikleri düşüncede bu. İşte akıl argümanı diye bir şeyden bahsediyorlar. Daha sonra da 10 değişik argüman vermişler. Bunun içinde kuantum belirsizliği, bilincin açıklanamazlığı, işte kötülük problemi falan gibi, aslında bir ampirik ya da deneysel herhangi bir veriye ya da kanıta dayanmayan, İşte sağdan soldan derledikleri bir takım argümanlar neticesinde olsa olsa evren bilinçli bir tasarım sonucunda ortaya çıkmıştır gibi bir iddiayı desteklemeye çalışıyorlar. Yani uzun bir metin, aslında uğraşılmış belli ki. Altına da bir kaynakça eklenmiş. Kaynakçada da pek çok eser var. Onlara da baktım. 132 tane eserden bahsediyorlar. Şimdi bu eserlerin hepsi başka telden çalıyor aslında. Yani bir kısmı evrim kuramını destekleyen insanlar tarafından yazılmış şeyler. Bir kısmı tam tersi. Bir sürü Türk bilimcinin de ya da neyse işte düşünürün de kitapları var. Bunlardan bir tanesi, hemen söyleyeyim, Turan İtil'in mesela kitabı, Unutulan Beyin diye bir kitabı var, 2015 yılında çıkmıştı. Turan İtil biliyorsunuz yakınlarda hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ'ın erkek kardeşiydi. 1980 darbesi sonrasında darbeci generallerin işte koruması altında korkunç deneyler yapmıştı. Böyle bir tür antikomünizm takıntısı olan tuhaf bir adam. Benzer deneyleri Amerika'da yaparken orada yasaklanmış. Öyle olunca o da gelip Türkiye'de yapmış filan diye de sonradan hikayeleri çıktı. Ama tabii başka eserler de var. Mesela kendisi de yine bir psikiyatrist olan ve benzer düşüncelere sahip olan Ayhan Songar'ın bir kitabı var, Sibernetik diye. Ayhan Songar da işte muhafazakar Türk sağının düşünürleri arasında sayılan bir psikiyatrdı. Bu manifestoyu hazırlayan ve konferansı düzenleyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın da mesela Akıldan Kalbe Yolculuk Bediüzzaman Modeli diye bir kitabı varmış. 2022'de çıkmış. Ona da referans veriyorlar filan. Şimdi evrim kuramına karşı genel olarak iki argüman çok rağbette görüyor. Bir tanesi, bunların ikisi de aslında çok eskilerden biri. Hristiyan dünyasında ortaya çıkmış. Daha sonra işte bizim de bir şekilde benimsemiş olduğumuz argümanlar. Bir tanesi maymundan gelme argümanı. Burada da hatta işte böyle biraz da mizahi bir şekilde hep retorik bir soru sorulur. Sizin anne tarafınız mı maymundan geliyor, baba tarafınız mı filan diye. Bunun aslında nereye gittiğini biraz söylemek istiyorum. İkincisi de işte bu teleolojiyle ilgili bunların evrenin kuruluşunun bir tesadüfe dayanamayacağını iddia eden argüman. Bence ikisi de argüman bile sayılmaz aslında. Daha ziyade retorik bir takım sözler ya da iddialar ama şimdi Darwin 1859'da Türlerin Kökeni kitabını yazıyor biliyorsunuz ve evrim kuramını işte formüle ediyor. 1860'da da bundan bir sene sonra bir işte kamuya açık bir tartışma oluyor. Charles Darwin bu tür tartışmalara katılmaktan hiç hoşlanmayan bir insan olduğu için katılmıyor yine. Onun yerine Darwin'ci görüşü savunan Thomas Huxley diye bir İngiliz biyolog var. O katılıyor ve evrim kuramını o savunuyor. Huxley'ler zaten ünlü bir aile. İşte biliyorsunuz Aldous Huxley var. Yani yazarları, düşünürleri çok olan kuşaktan kuşağa geçmiş bir aile. Ve Thomas Huxley de bu tartışmada bir psikoposla, Samuel Wilberforce diye bir adamla tartışıyor 1860'da. Samuel Wilberforce işte bu maymundan gelme retoriğini kullanarak diyor ki Huxley'e sizin işte anneanne tarafınız mı yoksa dede tarafınız mı maymundan geliyordu filan diye böyle herkesi güldürüyor filan. Fakat Oxford Üniversitesi'nin müzesinde yapılmış bu tartışma. Huxley son derece böyle hızlı düşünebilen ve hazır cevap bir adam olduğundan hemen cevap veriyor ona o noktada. Diyor ki ben işte böyle otoritesini ve düşüncelerini gerçeği bulandırmak için kullanan bir insan olmaktansa maymundan gelmeyi tabii tercih ederdim filan diyor ve bir şekilde işte bu sefer dinleyenler Huxley'yi haklı buluyorlar, onun dediğine gülüyorlar filan. Wilberforce da böylece bu tartışmada yenilmiş oluyor diye addediliyor. Neyse bu argümanlardan bir tanesi ya da işte bu retorik iddialardan. Diğeri ise tesadüf argümanı. Bu daha ziyade bu yaratılış manifestosunda sözü geçen iddialardan bir tanesi. Bir yandan bahsedeyim. Şimdi ta antik Yunan döneminde Aristoteles her şeyin bir nedeni olduğunu söylüyor ve bu nedenleri dörde bölüyor. İşte dört değişik cins nedeni olduğunu söylüyor. Bunlardan en önemlisi teleolojik neden. Teleolojik hedefe yöneliklik gibi bir şey demek Türkçe'ye çevirecek olursak. Dolayısıyla Aristoteles burada yani her şey bir hedefe yönelir, doğada hiçbir şey tesadüfen olmaz filan diyor. Eğer bu görüşü kabul edecek olursak evet o zaman hani evrim kuramının da yanlış olduğunu kabul etmemiz lazım. Evreni işte bir akıllı, bilinçli bir varlık tasarladı, bu şekilde yaptı iddiası burada söz konusu olan. Şimdi bu iddianın da aslında hayli eskilere gittiğini ve çok sık kullanıldığını biliyoruz. İşte Türkiye'ye de böylece getirilmiş, ithal edilmiş durumda bu görüş. Bu aslında ilk başta insana makul gelebilecek de bir karşı çıkış. Ben de zamanında bu konuda kuşkulara sahiptim. Yani şöyle düşünüyordum. Ya işte evrim kuramına göre son tamamıyla tesadüfi yani bir amaca yönelik olarak bir gücün yönlendirmesiyle değil, kendiliğinden başka dış sebeplerden tesadüfi olarak ortaya çıkan mutasyonlar işte canlıların değişmesini sağlıyor. Bu değişim de giderek evrenin bugünkü halini açıklamaya bizi yöneltiyor. Şimdi ben bu nasıl olur diye düşünüyordum, pek de anlayamıyordum. Çünkü yani mutasyon dediğiniz şey tesadüfi ise bir canlının avantajına yönelik bir değişiklik de olabilir, getirebilir. Tam tersi de olur. Yani peki tersi oluyorsa bu canlılar o zaman bundan zarar görecek falan diye düşünüyordum. Doğru aslında, evet, yani canlılar bundan zarar görüyor, görebiliyor. Burada aslında pek dikkate almadığımız şey, yani bunu işte bundan Stoda da biraz bahsediyorlar ama sati bir şekilde geçiyorlar. Ortada çok uzun bir zamanın geçiyor olması ve bu zaman zarfında da pek çok canlı türünün aslında kötü mutasyonlar sonucunda, yani kendilerine dezavantaj getirecek mutasyonlar sonucunda soylarının tükenmesi, ortadan kalkması da var. Şimdi evren ne zamandan var sorusuna, mesela köktenci Hristiyanlar diyorlar ki yaratılış hikayesi diye bir şey var. Yaratılış bölümünde, işte eski ahidinde, yeni ahidinde, Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor. Eğer söylenenleri mecazi bir şekilde değil de işte hani olduğu gibi literal anlamda kabul edecek olursak, işte evreni bundan yaklaşık 6000 yıl kadar önce Tanrı yaratıyor ve bir tasarlıyor. Yani evren şöyle olsun, işte içindeki insanlar böyle olsun, insanlar bütün diğer canlılara hükmetsin falan diyor. Hatta işte ilk insan Hazreti Adem diğer canlılara isimlerini veriyor falan. Bu tabii aslında çok sorunlu bir görüş. Yani bir kere mesela bunu daha önce bir programda bahsetmiştim. Bundan bir programda bahsetmiştim. 18. yüzyıldaydı galiba, gözle, çıplak gözle görülemeyen küçük organizmaların olduğu ortaya çıktığı zaman, yani mikroskopların yaygınlaşmasıyla, işte mikroskopların yaygınlaşması da mercek teknolojisinin gelişmesi ne bağlı, o da teleskopların gelişmesine bağlı. Aslında teleskopları yapan insanlar sonra görüyorlar ki, yani çok uzaktaki çok büyük nesneleri görebildiğimiz gibi mercekleri tersine çevirirsek çok yakınımızdaki ve çok küçük çıplak gözle göremeyeceğimiz şeyleri de görebiliyoruz. Peki ama çıplak gözle görünen şeyler Hazreti Adem'in zamanında mikroskopta olmadığına göre nasıl oluyor da isimlendiriliyor filan diye, bu böyle Hristiyanlık dünyasında kriz yaratmış konulardan bir tanesiydi. Bunun da ötesinde evrim kuramını aslında kuvvetlendiren şey mesela jeolojideki gelişmeler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Nusret Dalfes'le bir program yapmıştık bu konuda. Yani işte karbon tarihleme falan gibi yöntemler gösteriyorlar ki evren 6000 sene önce değil, yaklaşık 4 milyar sene önce ortaya çıkmış. Yani 6000 ile 4 milyar arasında tabii çok zaman var. O zaman yaratılış hikayesini olduğu gibi anlayamayız. Belki mecazi olarak anlarız falan. Bu mecazi olarak anlama konusunda da bir şey daha söyleyeyim. O da şu. Eğer evren gerçekten 6000 sene önce yaratılmış olsa, işte bu jeolojinin ortaya çıkarttığı karbon tarihleme falan yöntemlerinin doğru olmaması lazım. Onların doğru olmadığına dair hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla evrenin işte 6000 yıldan çok daha eski bir zamanda ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi evren ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra da, yani kısa bir süre sonra diyorum işte hani yarım milyar yıldan falan bahsediyoruz aslında. Bu çok uzun bir zaman yine de. İlk mikroorganizmaların ortaya çıkmaya başladığı düşünülüyor. O da işte yaklaşık 4 milyar 3.7 ile 4 milyar yıl önce deniyor. Şimdi burada bence asıl önemli olan şey şu. Bu yaklaşık işte 3.7 ya da 4 milyar yılın ne kadar uzun bir zaman olduğunu tahayyül edemiyoruz pek. Ve işte yani hani söyleyince belki dile kolay geliyor 3.7 milyar yıl diye, ama düşünelim ki yani bundan 50 yıl öncesi bile bize çok eski gibi geliyor. 100 yıl öncesini neredeyse hatırlayan kimse yok. Çünkü işte 100. yılımızı bulamadan genellikle ölüp gidiyoruz. 200 yıl, işte 1000 yıl, 5000 yıl öncesi zaten yazının icadı ve ortaya çıkışı işte son 10.000 yılda ortaya çıkmış bir şey. Ondan öncesine tarih öncesi zaman deniyor. Çünkü ne olduğunu da tam bilmiyoruz o zamanlarda. Yani İşte böyle milyarlarca yıl öncesinden bahsediyorsak şunu görmekte fayda olur. Evet, yani bir takım mutasyonlar bir takım canlıların yok olmasına büyük ihtimalle neden oluyor. Şimdi diyelim işte bir mesela su birikintisinde ya da bir gölde yaşayan basit bir canlı olsun ve bu canlının bir takım dokularında ışığa bir hassasiyet olsun. Yani görsel sistem aslında çok komplike bir sistem. Yani bir şeyi böyle bir imaj yaratarak insanın zihninde görebilmesi için gözleri olması lazım, onun mercekleri olması lazım filan. Bundan bahsetmiyorum. Yalnızca bu canlı işte ışık nereden geliyorsa oraya doğru gidebiliyor mesela. Ya da ışığın varlığı onun davranışını etkiliyor. Şimdi bu canlı bir mutasyonla mesela daha iyi görür hale gelirse, böyle bir çözünürlük kazanırsa görmesi, bu bir avantaj sağlayacaktır ve dolayısıyla işte göz ya da görsel sistem gibi bir sistemin gelişmesinde bir önemli adım olacaktır. Ama böyle olmak zorunda değil. Yani bu mutasyon mesela bu ışık hassasiyetini yok edebilir. O zaman bu canlı türünün de soyu tükenebilir. Çünkü ışığa hassasiyet bu canlının işte kullandığı, yararlandığı, faydalandığı bir şeyse yani 4 milyar yıl içinde de evet soyu tükenmiş, dezavantaj getiren mutasyonlar yüzünden yok olmuş falan pek çok canlı türü ve canlı bireyinden söz etmek mümkün. Bu genellikle unutuluyor. Yani sanki işte bugünden yarına sürekli doğru adımlar atarak bir hedefe doğru yöneliyormuş gibi dinliyoruz doğayı ama öyle değil. Charles Darwin de zaten bunu gördüğü için işte Türlerin Kökeni kitabını yazıyor ve Türlerin Kökeni kitabının çok ses getirmesinin de başlıca sebebi bu. Tabii şunu da unutmamak lazım. Yani evet, türler işte zaman içinde değişerek bugünkü hallerini alıyorlar. Bu aslında hep oldum olası var olan bir düşünceydi. Yani İslami düşünürlerde de mesela Orta Çağ'da bu sürekli geçiyor. Çünkü işte fosilleri buluyoruz, görüyoruz ki bugün yaşayan canlılar dün yaşayan canlılarla aynı değil, bir şeyler değişmiş. İşte bugün mesela bir salgın olduğunda virüslerin ya da küçük mikroorganizmaların ne kadar hızlı değişebildiğine de şahit oluyoruz. Bu değişim aslında evrimin anahtarı. Yani böyle bir değişimin olduğunu zaten pek çok kişi de fark ediyor. İşte dediğim gibi İslam düşünürleri falan da bunun arasında var ama Darwin'in söylediği başka bir şey. Yani bir tek böyle bir değişimin olduğunu iddia etmiyor Darwin. Bu değişimin bir teleolojik bir yönlendirmeyle, bir işte doğaüstü bir güç tarafından şu tarafa doğru itilerek olduğunu inkar ediyor. Bunun böyle olması gerekmediğini söylüyor. Burada daha önce de ismi geçmişti. Daniel Dennett diye bir, benim de beğendiğim bir felsefeci vardır. Yakınlarda vefat etti. Onun hep söylediği bir söz var. Ona da bir küçük referansta bulunayım. Diyor ki bazen, yani Dennett böyle diyor, bazen felsefeciler kendi tahayyül sınırlarının sınırlarından kaynaklanan eksikliği bir metafizik zorunluluk olarak görürler. İşte bu da biraz böyle bir şey. Yani biz aslında 4 milyar yılda neyin ne şekilde değiştiğini de pek göremediğimizden bu tesadüf olamaz. Olsa olsa bunu birisi tasarlamıştır. Bir akıllı, bilinçli tasarıma ihtiyaç var burada diyoruz. Bu Üsküdar Üniversitesi'nde yapılan yaratılış kongresinin de ana bence iddiası bu. Bu işte 10 argüman veriyorlar ama bunların içinde en kayda değer argüman, akıl argümanı dedikleri argüman da bu. Bundan bahsediyorlar. Genel olarak ben bu manifestoyu imzaya açmışlar, herkese yollamışlar. İşte Özdeş de bana gönderdiğinde öyle altında bir bağlantı vardı. Oraya tıklarsanız imzalıyorsunuz, ben de buna katılıyorum falan diyorsunuz. Şunu söylemek lazım, yani Darwin Türlerin Kökeni kitabını yazdığı zaman Genetik bilimler diye bir şey yoktu ortalıkta. Jeoloji de aslında bugünkü halinden çok daha gerideydi. Buna rağmen yıllar içinde, yani işte geçmişten bugüne gelen 150 sene içinde Darwin'in evrim kuramı hep doğrulandı. Yani yeni bilgiler, bulgular ortaya çıktıkça Darwin'in yanlışlanması söz konusu olmadı. Bu yani biraz da işte Darwin'in çok şanslı hem de öngörülü, vizyoner bir bilimci olduğunu bence gösteriyor. Bütün bunların ışığında şunu demek mümkün. Biz evrim kuramı konusunda Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Ergi Deniz Özsoy'un konuk olduğu bir programda da bunu konuşmuştuk. Ergi Hoca demişti ki, yani nasıl işte fizik bölümünde öğretim üyesi olan birisi dünya düzdür diyemezse çağdaş biyoloji eğitimi almış bir biyolog da evrim kuramını yadsıyamaz. Çünkü aslında her şeyin, yani türlerin çeşitliliğinin birbirine nasıl bağlandığını ve gösteren ve bunu açıklayabilen tek bir kuram var ortada. O da evrim kuramı. Evrim kuramına karşı sanki bir alternatif kurammış gibi iddia edilen bilinçli tasarım ise bir kuram değil, bir iddia ve yani kuramsal pek bir şeyi yok, dayanağı yok. Nitekim bu kongrede de işte yani böyle uzun uzun bir manifesto yazmışlar ama ben bu manifestonun içinde bilinçli tasarımın bir kuram olduğuna dair bir şeye rastlamadım. İşte ancak bir takım akıl yürütmelerle desteklenmeye çalışılan bir iddia gibi geliyor diyerek bu konuyu bitireyim, bu evrim konusunu. Bir de şunu söyleyeyim, gelecek hafta bir aksilik olmazsa New York Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan genetikçi antropolog Ömer Gökçümen'le konuşacağız ve yeni edindikleri genetik bulguların aslında bir takım ilginç sorulara nasıl ışık tuttuğunu anlatacak Ömer Gökçümen. Son zamanlarda yazdığı bir makalede mesela Türkiye'de çok sık gündeme gelen ve hepimizin ilgisini çeken bir soru soruyor. Amerikan yerlileri aslında Türk müydü? Şimdi bunu iddia eden insanlar, işte Amerikan yerlilerinin yaptıkları halılarda ya da giydikleri çoraplarda kullandıkları bir takım desenlerin Türkiye'de Yörüklerin kullandığı desenlerle çok benzer olduğunu, dolayısıyla burada bir bağ olduğunu öne sürüyorlar. Fakat bunun ötesinde genetik bir bulgu da var mı bunu bağlayan falan, bunu destekleyen, bunları konuşacağız gelecek hafta. Şimdi başka bir konuya geçmeden önce son iki dakikada bu evrim konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Sizin eğer sormak istediğiniz bir şey varsa devam edelim. Ben de bir şey sormak istiyorum. Gerçi çok kapsamlı bir konu ama yani sadece bir cümleyle değinebilecek olursak, yani George Monbiot'un da son yazılarından bir tanesinde net olarak ortaya koyduğu bir şey var. Yani biz şimdi yaşayan gezegene karşı değil sadece, ya da kamu yararına olan şeylere karşı bütün cephelerde bir savaşla karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda maddi gerçekliklerle de müthiş bir savaş oluyor diyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidar yakında iki grup insan arasında geçiyor olarak paylaşılıyor olacak. Bir grup Tanrı'nın sağ eliyle sağ eline yükselecek olan, becde gelecek olan insanlar, belki bir kıyametle temizlendikten sonra, bir de kendi bilinçlerinin büyük singularity dedikleri, ya tekillik diye mi çevireceğiz bunu bilemiyorum. Evet. Büyük makinelerle yine becde göğe yükseleceği konusundaki tartışma. Bu ikisi arasında geçecek vecd meselesi, göğe yükselme meselesi ve bu hiç şaka da değil. Yani o zaman bir kere de böyle yükseldik mi, o zaman zaten yaşayan bir gezegene de ihtiyaç falan kalmayacak diyor. Bu aslında adam akıllı üzerinde durup tartışmamız gereken bir şey ama şimdi bu Darwin üzerine hiç ispatı olmayan Üsküdar Üniversitesi'ndeki evrim karşıtı manifesto hakkında konuşurken buna da Amerika Birleşik Devletleri şimdi yeniden İncil okutulmaya başlandı mesela Texas'ta bütün ilkokul, anaokulları, ortaokul, liselerde. Evet. Böyle bir eğilim de bağlamıyor mu bu ikisini diye de insanın aklından geçmiyor. Bağlayamaz Ömer Bey. Çünkü bu bahsettiğimiz manifestoda Kur'an'a atıflar var. Yani böyle sadece bir akıl daha genel bir şeyden söz etmiyor. Bayağı İslami bir durumdan söz ediyor. İslam'a referans var yani. Evet, İslam'a referans var. Doğru, fakat yani argümanların ya da iddiaların hemen hepsi aslında kökten Hristiyan literatüründen alınma, oradan ithal edilme argümanlar. Bu da ilginç bir şey. Bir yandan iki hafta önce Amerikan seçimlerinin sonucunu filan bir parça konuşmuştuk. Evet, sahiden Amerika'da biraz acayip bir durum var ve işte bu köktenci Hristiyanlar oldum olası evrim karşıtı bir takım iddialarda bulunmayı sürdürüyorlar. Bu herhalde kuvvetlenecektir diye düşünüyorum. Öte yandan yani Tanrı var mı yok mu sorusu bence karmaşık bir soru. Bunun işte felsefi bir takım cevapları var, argümanları var. Din felsefesi bu konuyla uğraşıyor. Bundan da geçmiş programlarda biraz bahsetmiştik. Ama her halükarda Tanrı'nın varlığını yani işte böyle halkının çoğu Müslüman olan bir ülkede köktenci Hristiyanlardan edinilme bir takım iddialarla desteklemeye çalışmak filan bana pek olacak işmiş gibi gelmiyor doğrusu. Peki galiba süreyi de bu şekilde bitirdik. Peki süreyi de bu şekilde bitirdik. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu 2012'de biz açık bilinç yapmaya başlamıştık. 2015'ten itibaren ben bir Twitter hesabı açıp işte programların özetlerini ve referanslarını oraya koyuyordum. Derken Twitter'ı Elon Musk satın aldı biliyorsunuz. 44 milyar dolar ödedi ve işte şimdilerde de ifade özgürlüğünü savunmak için bunu yaptığını söylüyor. Fakat tabii çok siyasi bir figüre dönüştü Elon Musk ve Twitter'ın da ismi X olarak değişti. Twitter ne olacak? Yani bir işte Donald Trump'ı destekleyen bir taraftar sitesi haline mi gelecek? Doğrusu bilmiyorum. İşte Twitter yerine Blue Sky diye yeni bir benzer sosyal medya platformu kuruldu filan. Ben şunu fark ettim, fakat pek çok insan aslında Twitter yerine Instagram'dan paylaşım yapıyor. Ben de böyle bir şey yapmayı düşünüyorum ama işte Açık Bilinç'in büyük bir arşivi var. Onu Instagram'a taşımak filan biraz zahmetli bir iş ve ben bu Instagram şeyini hiç bilmiyorum. Eğer bu konuları bilen ve bunu gönüllü olarak yapmak isteyecek insan ya da insanlar varsa bir mesaj atabilirlerse mesela açıkradyo@açıkradyo.com.tr adresinden bana iletilir. Ben de kendileriyle iletişime geçerim. Dolayısıyla böyle bir yardım çağrısıyla programı bitireyim. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi programını da burada bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibration.